مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے

بربادی کا جا کے چھپوں گا یا رب بربادی کا جا کے چھپوں گا یا رب درد مچ کمی مجھ سے تو سزا جا تنگی درک مچھ کمی مجھ سے تو سزا جا تنگی پگل میں چھکے جن کیسے سوؤں گا رب کر اور سزا کے راضی ہو جا رب کر اور سزا کے راضی ہو جا کرم کر جنت میرا ہوں گا یا رب کرم کر دے تو جنت میرا ہوں گا یا رب اس دن سے تیرے سر حشر لگے کاش سات عطا کو جنت میں رکھوں گا یا رب سات عطا کو جنت میں رکھوں گا یا رب جو کرنا ہے آخر موت ہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان ہم عبد القادر اختاری کولمبو سری لنکا سے انگری گلیو ہے مدنی قافلے میں آج شاہی اختاری سے. باپا جان مجھے سوال یہ ہے کہ اسان جا گھر وٹے کوئی بھی مسجد میں خالی جا نماز ہے تو میں اساں کے نماز پڑھن کی بھی اجازت ہے. ایسا میں نماز اور